ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพังภาค2พระวินัยปิฎกมหาวิพังภาค2ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. นิสสคิยกันท่านทั้งหลายธรรมคือนิสสคิยปาจิตตี30สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. จีวรวรรคหมวดว่าด้วยจีวร 1.ปฐมกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่หนึ่งเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคตมกะเจดีเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตไตรจีวรเพื่อภิกษุทั้งหลายแล้วพวกภิกษุฉัพพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแล้วจึงเข้าหมู่บ้านโดยครองไตรจีวรหนึ่งไตรอยู่ในอารามอีกหนึ่งไตรสงน้ำอีกหนึ่งไตรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาพักคีจึงทรงอติเรกจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอทรงอติเรกจีวรจริงหรือพวกภิกษุชัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนพวกเธอจงทรงอติเรกจีวรเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดทรงอติเรกจีวรต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระฉัพพคีจบเรื่องพระอานนท์สมัยนั้นอติเรกจีวรเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์ท่านต้องการจะถวายอติเรกจีวร นั้นแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่เมืองสาเกตทีนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอติเรกจีวรก็อติเรกจีวรนี้เกิดขึ้นแก่เราเราต้องการจะถวายท่านพระสารีบุตรแต่ท่านอยู่ที่เมืองสาเกตเราพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอีกนานเพียงไรสารีบุตรจะกลับมาพระอานนท์กราบทูลว่าอีก9หรือ10วันจึงจะกลับมาพระพุทธเจ้าค่ะ ทรงอนุญาตอติเรกจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอติเรกจีวรได้10 วันเป็นอย่างมากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติเมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกฐินเดาะแล้วภิกษุพึงทรงอติเรกจีวรไว้ได้10 วันเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระอานนท์จบสิกขาบทวิพังคำว่าเมื่อจีวรสำเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉีบหายแล้วถูกไฟไหม้เสียแล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรคำว่าเมื่อกฐินเดาะแล้วหมายความว่ากฐินเดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือสงเดาะกฐินในระหว่างคำว่า10 วันเป็นอย่างมากคือครอบครองไว้ได้10 วันเป็นอย่างมากชื่อว่าอติเรกจีวรได้แก่จีวรที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัปที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร6 ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำวิกัปได้เป็นอย่างต่ำคำว่าให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีความว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่11จีวรผืนนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยมประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมเกินกำหนด10 วันเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงคืนจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมเกินกำหนด10 วันเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวรผืนนี้ของกระผมเกินกำหนด10 วันเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีนิสกิยปาจิตตีจีวรเกินกำหนด10 วันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรเกินกำหนด10 วันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรเกินกำหนด10 วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรยังไม่ได้วิกัปภิกษุสำคัญว่าวิกัปแล้ว ต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีจีวรยังไม่ได้สละภิกษุสำคัญว่าสละแล้วต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสำคัญว่าสูญหายแล้วต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสำคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีจีวรยังไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีจีวรที่ยังไม่ถูกโจรชิงเอาไปภิกษุสำคัญว่าถูกโจรชิงเอาไปแล้วต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีเกิกกะทุกกฏจีวรที่เป็นนิสคีภิกษุยังไม่ได้สละใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรยังไม่เกินกำหนด10วันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรยังไม่เกินกำหนด10วันภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรยังไม่เกินกำหนด10วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้อธิษฐานภายใน10วัน 2. ภิกษุผู้วิกลับไว้ภายใน10วัน 3. ภิกษุผู้สละให้ไปภายใน10วัน 4. ภิกษุผู้มีจีวรสูญหายภายใน10วัน 5. ภิกษุผู้มีจีวรฉิบหายภายใน10วัน 6. ภิกษุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ภายใน10วัน 7. ภิกษุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไปภายใน10วัน 8. ภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะภายใน10วัน 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติสมัยนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้เล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามแล้วอนุญาตให้คืนจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าทราบว่าพวกเธอไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้จริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าละถึงฉะไหนพวกเธอจึงไม่ยอมคืนจีวรที่มีผู้สละให้เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายจีวรที่ภิกษุสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลจะไม่คืนไม่ได้ภิกษุใดไม่คืนให้ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎปฐมกฐินนสิกขาบทที่1จบหนึ่งจีวรวรรคสองอุทโธสิตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่สองเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายฝากสังฆาติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทสังฆาติเหล่านั้นเก็บไว้นานจึงขึ้นราภิกษุทั้งหลายจึงนำออกมาผึ่งแดดท่านพระอานนท์เที่ยวไปตามเสนาสนะเห็นภิกษุกำลังผึ่งสังฆาติอยู่จึงเข้าไปถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายสังฆาติที่ขึ้นราเหล่านี้เป็นของใครลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นบอกเรื่องนั้นให้พระอานนท์ทราบ ท่านพระอานนท์ตำหนิประณามโพนธนาว่าชนัยภิกษุทั้งหลายจึงฝากสังฆาติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทเล่าครั้นท่านตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฝากสังฆาติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าละถึงภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงฝากจีวรไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์และอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยดังนี้แล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติเมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกฐินเดาะแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องภิกษุเป็นไข้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้อยู่กรุงโกสัมพีพวกญาติส่งทูตไปสำนักของภิกษุนั้นให้แจ้งข่าวว่านิมนต์พระคุณท่านมาเถิดพวกเราจะอุปถากภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปเถิดพวกญาติจะอุปถากท่านเองภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากไตรจีวรกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้กระผมจะไม่ไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้สมมุติจีวราวิปวาทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้สมมุติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรเพื่อภิกษุผู้เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สมมติอย่างนี้วิธีสมมติจีวราวิปวาทภิกษุผู้เป็นไข้นั้นพึงก็ไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้กระผมขอให้สงสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรพึงกล่าวขออย่างนี้เป็นครั้งที่สองพึงกล่าวขออย่างนี้เป็นครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้เธอขอให้สงฆ์สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้เธอขอให้สงฆ์สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรสงฆ์ให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงการสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นชอบเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติเมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกฐินเดาะแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่ง ต้องอาบัตินิสักียปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติสิกขาบทวิพังคำว่าเมื่อจีวรสำเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุทำเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉีบหายแล้วถูกไฟไหม้แล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรคำว่าเมื่อกฐินเดาะแล้วหมายความว่ากฐินเดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือสงเดาะภายในระหว่างคำว่าถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งความว่าภิกษุอยู่ปราศจากสังฆาติอุตราสงหรืออันตรวาสกผืนใดผืนหนึ่งแม้คืนเดียวคำว่าเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติคือยกเว้นภิกษุผู้ได้รับสมมติคำว่าต้องอาบัตินิสักียปาจิตตีคือจีวรเป็นนิสักขีพร้อมกับอรุณขึ้นคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสักขีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสักขีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเว้นจากได้รับการสมมติเป็นนิสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักขีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปผมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเว้นจากได้รับการสมมติเป็นนิสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักขีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวรผืนนี้ของกระผมอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเว้นจากได้รับการสมมติเป็นนิสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีมาติกาหมู่บ้านมีอุปจาระเดียวกันหมู่บ้านมีอุปจาระแยกกันเรือนมีอุปจาระเดียวกันเรือนมีอุปจาระแยกกันโรงเก็บของมีอุปจาระเดียวกันโรงเก็บของมีอุปจาระแยกกันป้อมมีอุปจาระเดียวกันป้อมมีอุปจาระแยกกันเรือนยอดเดียวมีอุปจาระเดียวกันเรือนยอดเดียวมีอุปจาระแยกกันปราสาทมีอุปจาระเดียวกันปราสาทมีอุปจาระแยกกันเรือนโล้นมีอุปจาระเดียวกันเรือนโล้นมีอุปจาระแยกกันเรือมีอุปจาระเดียวกันเรือมีอุปจาระแยกกันหมู่เกวียนมีอุปจาระเดียวกันหมู่เกวียนมีอุปจาระแยกกันนามีอุปจาระเดียวกันนามีอุปจาระแยกกันลานนวดข้าวมีอุปจาระเดียวกัน ลานนวดข้าวมีอุปจาระแยกกันสวนมีอุปจาระเดียวกันสวนมีอุปจาระแยกกันวิหารมีอุปจาระเดียวกันวิหารมีอุปจาระแยกกันโคนไม้มีอุปจาระเดียวกันโคนไม้มีอุปจาระแยกกันที่กลางแจ้งมีอุปจาระเดียวกันที่กลางแจ้งมีอุปจาระแยกกันที่ชื่อว่าหมู่บ้านมีอุปจาระเดียวกันคือหมู่บ้านของตระกูลหนึ่งล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในหมู่บ้านแล้วพึงอยู่ภายในหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านมีอุปจาระแยกกันคือหมู่บ้านของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทหมู่บ้านของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทเมื่อไปหอประชุมต้องเก็บจีวรไว้ในหัตถบาทแล้วอยู่ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทภิกษุเก็บจีวรในหอประชุมต้องอยู่ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทหมู่บ้านไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทเรือนของตระกูลหนึ่งล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในเรือนต้องอยู่ภายในเรือนเรือนไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทเรือนของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทเรือนไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทโรงเก็บของของตระกูลหนึ่งล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในโรงเก็บของที่ตนเก็บจีวรไว้โรงเก็บของไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในห้องเก็บของที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทโรงเก็บของของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทโรงเก็บของไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทป้อมของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ภายในป้อมที่ตนเก็บจีวรไว้ป้อมของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทเรือนยอดเดียวของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ภายในเรือนยอดเดียวที่ตนเก็บจีวรไว้เรือนยอดเดียวของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทปราสาทของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ในปราสาทที่ตนเก็บจีวรไว้ปราสาทของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทเรือนโลนของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ภายในเรือนโลนที่ตนเก็บจีวรไว้เรือนโลนของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทเรือของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ภายในเรือที่ตนเก็บจีวรไว้เรือของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทหมู่เกวียนของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องเมละอัพพันดรด้านหน้าหรือด้านหลังข้างละ7อัพพันดรด้านข้างด้านละ1อัพพันดรหมู่เกวียนของต่างตระกูลภิกษุเก็บจีวรไว้ในหมู่เกวียนต้องเมละหัตถบาทนาของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกัน ภิกษุต้องอยู่ภายในนาที่ตนเก็บจีวรไว้นาไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องไม่ละหัตถบาทนาของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในนาต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทนาที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาทลานนวดข้าวของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุต้องอยู่ภายในลานนวดข้าวที่ตนเก็บจีวรไว้ลานนวดข้าวของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาทลานนวดข้าวของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในลานนวดข้าวต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทลานนวดข้าวของต่างตระกูลไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาทสวนของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ภายในสวนสวนที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาทสวนของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทสวนที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาทวิหารของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุเก็บจีวรไว้ในวิหารต้องอยู่ภายในวิหารวิหารของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทวิหารของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาทวิหารของต่างตระกูลไม่มีรั้วล้อมต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาทโคนไม้ของตระกูลหนึ่งกำหนดเขตที่เงาแผ่ไปรอบๆเวลาเที่ยงวันภิกษุเก็บจีวรภายในเขตเงาต้องอยู่ในเขตเงาโคนไม้ของต่างตระกูลต้องไม่ละหัตถบาทที่ชื่อว่าที่กลางแจ้งมีอุปจาระเดียวกันคือป่าไม่มีบ้านกำหนดเจ็ดอัพพันดรโดยรอบเป็นอุปจาระเดียวพ้นกำหนดนั้นเป็นอุปจาระแยกกันนิสสคิยะปาจิตตีจีวรอยู่ปราดแล้วภิกษุสำคัญว่าอยู่ปราดแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรอยู่ปราดแล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรอยู่ปราดแล้วภิกษุสำคัญว่าไม่อยู่ปราดแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่ได้ถอนภิกษุสำคัญว่าถอนแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่ได้สละให้ภิกษุสำคัญว่าสละให้แล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสำคัญว่าสูญหายแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสำคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติจีวรยังไม่ถูกโจรชิงภิกษุสำคัญว่าถูกโจรชิงไปแล้วต้องอาบัตินิสสคิยะปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติติกะทุกกฏจีวรเป็นนิสสคีภิกษุยังไม่สละใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรไม่อยู่ปราดภิกษุสำคัญว่าอยู่ปราดแล้วใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรไม่อยู่ปราดภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรไม่อยู่ปราดภิกษุสำคัญว่าไม่อยู่ปราดใช้สอยไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้ถอนภายในอรุณ 2. ภิกษุผู้สละให้ไป3. ภิกษุผู้มีจีวรสูญหาย 4. ภิกษุผู้มีจีวรฉิบหาย 5. ภิกษุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ 6. ภิกษุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไป 7. ภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ 8. ภิกษุได้รับสมมติ 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติอุทโธสิตะสิกขาบทที่2จบ